kinga na yo na libala mama e siva mikolo obongoli na yo moteba oke ikolinga se moninga na ngaya lisano eke la moteba bolingo esila kite mama e Arregete mingi kasi sala la vio seli Wakaka lokolo peo tala kana simba Peo tiki moto na potana motema Toka moni ya solo kasi paseko sila teo Toti kaliba deko tambalika moko melangai Nako salisa yo sepo ya souvenir bolingo Monie, monie, monie Arregete mini kasi sala la vio seli Wakaka lokolo peo tala kana sima Keo tiki moto na pata na motema Toka moni ya solo kasi paseko sila teo Toti kaliba deko tangwalika mboko melangai Nako salisa yo sepo ya souvenir bolingo Monie, monie, monie, monie Eke oye baki yangana libala shu Yolandi na yo, bilo bela ya bato, lelo toka mwani ya mbalakaka Bae bako saka yo, pote toka mwana, bako vale loko seka Soki ba moninga, beba benga kanga etula e Tala lelo ebe, oko mandeko kanisa, umona ngana nzela Obwa kamiso epaye, opoyo so sala sonyo Mwasi ya libala, na mwasi ya nubaye Masala kamara dete, suka suka seba kambo anaye baka selie Moringwe sila kite, mama Moringwe sila kite, mama Abondela Moringwe sila kite, mama Moringwe sila kite Bolingwe sila kite mama Abondela Bolingwe sila kite mama Pipisa Bolingwe sila kite mama Abondela Bolingwe sila kite mama Pipisa Bolingwe sila kite mama Nako bondela yo selie Nako senga na yo tosongala Kas, kas, kas, kas, let's go! Ola, bebi, a termo, to! Thank you.